زما خستا د ګلاب ګول آشنا خیر د خیرا تک و جانانا خو په خندا را تک و جانانا دیر دولت نا سنم قسم پخته چی بیلتا دل برا اور لگاؤں پا دی دنیا دل برا کواچی انستا توی جانانا او محبت پا می منی جانانا منم چت بامی پروانا کھوی بیغی خیرو رات دوانا مدکانو گزارو نا کوی آخو ویل وفاداری با کوو یو بل سر پا کیاری با کوو خوزاو بحیر لطا نم گلے یما وجوندان سملا کمڑے یما ساد درور دلی ون کوب نا کربا ساد دی دمرا بخل مجلول بشما لکیا کب در پاسیون بشما تا سر پاک یارا لکو ما نندا اخیر فیصلا کو ما یاد منصور غنطا بدر کساروا یاد دس پینے غالی ہار کساروا سرینا زلپ یو نظر کی وہ باسی سرنا رب یو نظر کی و باسی داس خاستنا پخار کی مالی دلی دی داس خاستنا پخار کی مالی دلی دی شم دخلو یار خلی تو بس خلی دی شم دخلو یار خلی بس کلی دی چوندہ چینا جنک دی ناز دن دینا زولی دی کلی دی کلی دی کلی دی کوم پبلا کلی دا و جانا نا نا کوم نکوم پبلا کلی دا و جانا نا نا کوم تازہ ما دستر گل خوبنا تخت ولی دی تازہ ما دستر گل خوبنا تخت ولی دی دا شم دخلو یار خلی تو بس خلی دی دا شم دخلو یار خلی تو بس خلی دی شمرا چینا زنکلی ناز بن بنا زولی دی خلی دی خلی دی خلی دی سروانا تن میں سروس پر گتا ہو گورا گورا سروانا تن میں سروس پر گتا ہو گورا استاد محبت شراب میں بیاو پلب اس کی لی دی استاد محبت شراب میں بیاو پلب اس کی لی دی زا شم دخلو یار خلی تو بس خلی دی زا شم دخلو یار خلی تو بس خلی دی سمرا چینا جنکلی ناز بن دینا زولی دی سمرا چینا جنکلی ناز بن دینا زولی دی زا شم دخلو یار خلی تو بس خلی دی زا شم دخلو یار خلی تو بس خلی دی سمرا چینا جنکلی